Setahun setengah wis janji, arep sabar ngenteni. Kian kakang arep balik, sun bakal lagi janji. terindu kehalan mistue batur seklambu setia nunggu tekan tekane.